Radio 1, met Pieter Jan Hagens. Duizenden appjes van kroongetuige Nabil B. boven water gebracht door het AD laten geen twijfel. Ze maken duidelijk in welk wespennest het Openbaar Ministerie zich heeft gestoken in het proces tegen Ridouan Taghi. Zometeen na het nieuws met Jelle Visser. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september, net als de andere horeca, tot middernacht open. Dat zal het kabinet vanavond aankondigen, zeggen bronnen. Bezoekers hebben wel een coronatoegangsbewijs nodig. Het kabinet maakt vanavond op de coronapersconferentie ook versoepelingen bekend voor scholen. Verslaggever Lars Geerts. De anderhalve meter gaat eraf en volgens het OMT is er ruimte om op die scholen nog iets meer te doen. Dat betekent dat je in de gangen dus geen mondkapje meer hoeft te dragen. En wat we ook horen over de scholen, maar goed, dat zat er al aan te komen, is dat op het moment dat er een coronageval is in een klas, dat dan niet meer de hele klas naar huis hoeft en in quarantaine hoeft. In het openbaar vervoer en in taxis blijven mondkapjes nog wel verplicht. Het aantal positieve tests is de afgelopen week met 10% gedaald ten opzichte van een week daarvoor, meldt het RIVM. Vandaag gaat het om 2041 positieve tests. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde met bijna 6%. Er liggen nu 635 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 203 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Verder wordt aangeraden om een zogenoemde boostervaccinatie ook voor andere groepen voor te bereiden, voor het geval de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Volgens de Gezondheidsraad is daar nu nog geen sprake van. Onder meer Duitsland, Frankrijk en België gaan al een extra vaccinatie mogelijk maken voor kwetsbare mensen. In Israël en Hongarije kan iedereen die dat wil een boosterprik krijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet liever dat eerst mensen in arme landen geprikt worden. De politie heeft in Den Haag de actievoerders van Greenpeace van het dak gehaald, van het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer. Er zijn zo'n 30 mensen aangehouden. De demonstranten beklommen het dak vanochtend vroeg om zo aandacht te vragen voor de stikstofcrisis. De Russische president Poetin gaat in quarantaine. Volgens het persbureau Reuters zijn er in zijn omgeving mensen besmet geraakt met het coronavirus. Poetin werd begin dit jaar gevaccineerd met het Sputnik-vaccin dat in Rusland is ontwikkeld. En Apple roept gebruikers van zijn telefoons, laptops, iPads en horloges op om direct een beveiligingsupdate te installeren. De update moet voorkomen dat er spyware op kan worden gezet. Deze zomer werd bekend dat de iPhones kunnen worden afgeluisterd en alles kan worden meegelezen. Het bestuur van de Amsterdamse Studentenvereniging raakt dit jaar zijn bestuursbeurzen kwijt. De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam straffen de verenigingen voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand. Bij zeker 6 disputen werden aspirantleden mishandeld en vernederd. In de afwachting van de uitkomst is de sociëteit gesloten en zijn de 6 disputen geschorst. Dat vindt de VU goed, maar nog niet voldoende. We hebben hier toch te maken met een diepere cultuur waar het niet goed zit. De Senaat of het bestuur van AC heeft onvoldoende grip op wat er eigenlijk binnen de disputen plaatsvindt. We konden niet anders dan de sancties opleggen. Wat we wel doen is dat we contact houden met de vereniging om te kijken of zij slagen in hun aanpak. De bestuursbeurs is een tegemoetkoming voor de studievertraging die een bestuurder oploopt vanwege de tijd die in de vereniging is geïnvesteerd. Het weer, de zon schijnt flink, afgewisseld door wat sluierwolken. Het is 21 tot 23 graden aan zee en ruim 26 graden in het zuidoosten van het land. Later neemt vanuit het zuiden de kans op forse buien toe, mogelijk met onweer. Morgen wordt het iets koeler, dan vooral in het noordoosten nog buien. Voor verkeer naar Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is al behoorlijk wat vertraging op de Nederlandse wegen en dat wordt voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Zoals een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging een half uur. Je kunt eventueel omrijden via Utrecht over de A27 en de A12. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde ook een ongeluk bij Bad Hoeverdorp. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Amstelveen 40 minuten. Anderhalf uur sta je in de file op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. Er is daar een auto met aanhanger geschaard en daar zijn zelfs 3 rijstroken dicht. En de A16 van Rotterdam naar Breda, die is weer vrij bij de Drechttunnel. Daar waren ook een tijdje een paar rijstroken dicht. De file is nog wel behoorlijk lang. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 20 minuten oponthoud. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Jan, ik kijk uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 1. Avro Tros. Een niet al te vrolijk beeld is er ontstaan van de kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. Dat allemaal door de 30.000 appjes van hem die het Algemeen Dagblad inzag. Hij waande zich zelfs de baas in de gevangenis waar hij zat. Koeien die naar de wc gaan, zindelijke runderen dus, kan dat. En als het kan, lost het dan ook iets van die stikstofuitstoot op. Joris Kreugel nam een kijkje bij de koeientoiletten. Vanaf 25 september zijn de scherpste kantjes van de coronamaatregelen af. Maar moeten we ons dan ook zorgen gaan maken om de zorg? Bijvoorbeeld de ziekenhuizen, daar kijken ze gespannen toe. En vanaf 16:30 volgen we ook de voetbalwedstrijd Maccabi Haifa Feyenoord. De eerste wedstrijd in de Europese Conference League. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Het is een mooie dag, Lammert. 14 september namelijk vandaag. Wat speelt er allemaal? Ja, nachtclubs en discotheken mogen weer open tot middernacht. Vroeg naar huis dus. En als het aan Hugo de Jonge ligt, wordt er ook niet gedanst. Dat blijkt uit een interview met de directeur van festivalorganisator Mojo gisteren bij Op1. In een gesprek met de Jonge werden vertegenwoordigers van het nachtleven en festivals gevraagd om zelf het dansen te verbieden. Ze kregen dat juridisch niet voor elkaar. Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en iets met een DJ. Dus hebben ze aan ons gevraagd. Laten we daar nou een afspraak over maken. Dan kunnen we dat dansen kunnen we nog eventjes verbieden. Dat is echt hoe het is gegaan. Ja, tegen de Telegraaf zegt de jongen nu in een reactie dat hij helemaal niets tegen dansen heeft. Maar dat, ik citeer, de discopiek van eind juni wel aanleiding is om niet zomaar alles te doen. En dan de Winsumer Wildplasser. Klinkt als een Suske en Wiske album. Maar het Groningse Winsum is in de band van een serie Wildplasser. RTV Noord dook helemaal in deze zaak. Voerde diepgravend onderzoek uit bij Nicole. Wiens tuinset is ondergeplast. En de verslaggeefster wil op de plaats delict alles weten. Ja, helemaal ondergeplast. Natte vlekken, slierten van urine. Zeg maar, als je zeg maar zo heen en weer gaat. Dat zag je heel erg. Ja, het stonk heel erg. Ja, en loop er eens even naartoe, want waar zat het dan precies en hoeveel was het? Nou, het zat zeg maar vanaf die hoek, zat het zo zeg maar naar deze kant. Ja. En het was echt met een zwaaiende beweging was het aangebracht op de kussens. En je zei van een beweging van links naar rechts zag je, dus het zal dan waarschijnlijk wel een man zijn of een vrouw met een plasbuis, dacht ik meteen. Dat zou ook nog kunnen, ja. Mooi begin, Lammert. Erg fijn. Veel geld verdienen door je criminele vrienden te verraden, dat was voor Nabil B. het belangrijkste motief om kroongetuige te worden in het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi. En zo te lezen in uitgelekte berichten die Nabil B. verstuurde vanuit de gevangenis, ja, was dit zo ongeveer de lijn, Lammert? Ja, AD-journalist Jelle Tieleman heeft de hand weten te leggen op die berichten. Het gaat om duizenden appjes die Nabil B. met een geheime telefoon uitwisselde vanuit de gevangenis met een broer, een zus, zijn vriendin en een medegevangene. Die appjes zijn verstuurd in de periode tussen september 2017 en februari 2018. En in die periode onderhandelde hij met het OM over de voorwaarden om kroongetuige te worden. Een kleine greep uit die appjes. Dit is de grootste zaak ooit. Ze willen ons afkopen met poep. Januari 2017. Nabil B. geeft zichzelf aan bij de politie na de vergismoord op Hakim Shangazi in Utrecht-Overvecht. Nabil was verantwoordelijk voor de vluchtauto van de schutters en weet dat hij nu gevaar loopt. Niet veel later legt hij in het diepste geheim verklaringen af over wie zijn opdrachtgever is, de organisatie van Ridouan Taghi. In ruil daarvoor wil hij, behalve bescherming, ook geld. Veel geld. Zo appt hij naar zijn zus. Dit gaat de grootste zaak ooit worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen? Ja, eerst 62.828 jaar gaan discussiëren, et cetera, zodat iedereen hoofdpijn heeft. Wegtrappen en klaar? No way. Helemaal uitzuigen tot de laatste cent. Maar in de zomer van 2017 verslechtert de onderhandelingspositie van Nabil B. De politie onderschept dan servers met miljoenen berichten, verstuurd met versleutelde telefoons, met daarop bewijs tegen Taghi en zijn bende. OM speelt ook vieze spelletjes. Zij willen Taghi en doen er alles aan om dat via mij te doen. Had ze waar ik wou, tot die server. Die heeft mij schaak gezet. Een klein jaar later, maart 2018, maakt het OM de kroongetuigendeal met Nabil B. bekend. Maar kroongetuige of niet, in de gevangenis is Nabil geen lievertje geworden. Zo appt hij over de gevangenisdirecteur. Heb directeur bij zijn ballen. Ik bepaal nu dingen hier. Hier heb ik letterlijk 15 mensen in de hand. Schaken, schaken, schaken. Ja, de appjes van Nabil B., de kroongetuige. Justitieverslaggever Bram de Waal volgt voor ons het Marengo-proces op de voet. Bram, dit was maar een kleine selectie. Het gaat in totaal om 36.000 appjes. Ja. Ja, je hebt ze ook niet allemaal gelezen, maar wat voor beeld krijg jij van Nabil B.? Nou ja, hij zegt het zelf al in een van die berichten. Hij zegt, ik zal altijd een boef blijven. Onthoud dat, boeven krijgen veel meer voor elkaar. En we wisten natuurlijk al langer, hè, dat Nabil B. geen spijtoptant is in de traditionele zin. Dat hij ontzettend veel spijt heeft van zijn daden. Hij is echt naar justitie gestapt uit eigen belang, omdat hij bang was, zegt hij zelf, om vermoord te worden na die vergisliquidatie. Maar uit die nieuwe berichten komt ook eigenlijk nog een keer, want eerder hebben we dat ook al kunnen lezen, het beeld naar voren van een hele berekenende en ook emotionele crimineel. Ja, die heel goed nadenkt over alle zetten die hij op het schaakbord zet. Hij noemt zichzelf ook een schaakbord en probeert continu grip te houden op de situatie en ook financieel het onderste uit de kant te halen. Ja, en schaker, de berichten die zijn verstuurd dus vanuit de gevangenis met een iPhone. Ja, een iPhone 5. Hoe kan dat zomaar? Dat is ook al eerder in dit proces duidelijk geworden, maar misschien toch nog even goed om hier uit te leggen. Kijk, we weten dat Nabil B. al vanaf zijn arrestatie meerdere telefoons in bezit heeft gehad in de gevangenis. Niet alleen die iPhone, hij kon ook PGP-berichten sturen. Dat zijn die geheime, versleutelde berichten. En dat was trouwens voor wat betreft die PGP-telefoon met toestemming van justitie, zodat hij nog kon communiceren met mensen in de onderwereld die ook al dachten dat hij kroongetuige zou gaan worden, om ze eigenlijk een beetje koest te houden, zou je kunnen zeggen. Maar die iPhone, dat is pas veel later naar buiten gekomen. Heel lang heeft Nabil gezegd dat hij alleen maar die PGP-telefoon had. Maar ruim een jaar geleden moest het OM constateren dat hij daar onder ede over gelogen heeft. En dat hij dus ook die naar binnen gesmokkelde iPhone 5 in zijn cel heeft gehad. Die heeft ook nog een tijdje bij Dirk Wiersum gelegen. Is weer naar een andere advocaat gegaan. Is uiteindelijk bij de deken beland. En die deken heeft hem uiteindelijk overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Nou is het ook wel opmerkelijk. Het was eind 2017, hè, begin 2018 ongeveer, dat die berichten verstuurd zijn. Nu duiken ze opeens op. Hoe zit dat? Nou, de berichten zijn pas onlangs ter inzage gegeven aan de advocaten in het Marengo-proces. Die iPhone is dus in maart 2020, anderhalf jaar geleden, in beslag genomen bij de deken. En volgens is die telefoon eigenlijk vrij makkelijk in een paar uur tijd ontgrendeld door het NFI. Ja, en die berichten zijn allemaal op papier uitgewerkt en nu pas ter inzage gegeven. Ja, pik er nog eens wat uit. Welke appjes springen er voor jou het meest uit? Ja, kijk, weet je, het meest opvallend is toch wel, dat zijn eigenlijk de gesprekken die Nabil voert met zijn vriendin en familie in de maanden voordat bekend wordt dat voordat eigenlijk in de media bekend wordt dat hij kroongetuige is. Uit de berichten die we nu lezen blijkt dat Nabil wel degelijk op de hoogte was dat die deal naar buiten zou komen en ook precies wanneer. Hij zegt letterlijk tegen zijn vriendin dat komt over 2 maanden. In de rechtbank heeft Nabil verklaard dat hij het OM nog heeft gesmeekt om zijn naam niet naar buiten te brengen. Dat suggereert dat hij het ook niet wist wanneer het precies zou gaan gebeuren, dat hij het er ook niet mee eens was. En het lijkt dus erop dat hij daar ook niet de waarheid over heeft gesproken, omdat hij dus juist wel met die familie dit deelde. Die familie maakt zich ook heel erg grote zorgen over hun eigen veiligheid, vraagt dat ook aan hem. Dan zegt hij, ja, ik ben prioriteit om vermoord te worden, jullie niet, jullie hoeven er geen zorgen over te maken. Maar het lijkt erop dat hij daar niet de waarheid heeft gesproken. Er speelt ook van alles in die familie, hè? Komen we misschien ook nog op. Even, als je nu een conclusie zou moeten trekken over de betrouwbaarheid van deze Nabil B., hij is per slot van rekening kroongetuige. Ja, het doet zijn betrouwbaarheid geen goed. De advocaten zullen er alles aan doen om aan de hand van deze nieuwe berichten de geloofwaardigheid van hem nog veel verder aan te tasten. Maar of het uiteindelijk echt uitmaakt voor de uitspraak van de rechters, en dan gaat het echt over die liquidaties die in deze zaak zouden zijn uitgevoerd in opdracht van drugsbaron Ridouan Taghi. Ja, weet je moet je realiseren, in eerdere zaak hebben kroongetuigen ook niet over alles de waarheid verteld. Heeft de rechtbank uiteindelijk toch besloten om die verklaringen voor het bewijs te gebruiken, juist omdat ze ook daar ander bewijs bij hebben gevonden. Dus ja. En als hij zelf al zegt dat hij een boef is en een boef blijft. Goed, we zijn even te raden gegaan, Bram, bij hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. En hij legt uit dat die appjes mogelijk geen verschil zullen maken voor de rechtbank. Natuurlijk doet het afbreuk aan hem als persoon, als betrouwbaar persoon. Maar nog steeds kunnen de verklaringen die hij heeft afgelegd over de medeverdachte, die kunnen nog steeds kloppen. Dus ja, het doet afbreuk aan hem als persoon, zijn betrouwbaarheid. Maar het hoeft op zich niks te zeggen over zijn verklaringen. Natuurlijk gaan de advocaten van de medeverdachte het wel in dat licht plaatsen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ja, dus leuk voor de advocaten van de tegenpartij. Maar voor de zaak zelf is het maar zeer de vraag, zegt Sven Brinkhoff, of het überhaupt impact heeft. Nou ja, je moet je ook niet vergeten, dat zat ook net in de bijdrage, kort in het overzicht, dat lang heeft deze kroongetuige gedacht, Nabil B., dat hij de enige troef was van het Openbaar Ministerie tot de zomer van 2017. Dan kraakt het Openbaar Ministerie die servers en komen er miljoenen berichten vrij. Duizenden berichten zijn ook aan deze zaak toegevoegd, waaruit volgens het Openbaar Ministerie blijkt dat Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven voor liquidaties, dat daar allerlei uitvoerders mee aan de slag zijn gegaan, van spotters tot huurmoordenaars en ga ze maar door. Dat ligt ook in deze zaak. Hij is eigenlijk degene die die puzzel aan het leggen is. Die zegt, ja, dat PGP-bericht, dat klopt, want ze waren toen daar en daar. En zo gaat die rechtbank kijken. Die betrapt hem nu weliswaar op een aantal leugens, maar die gaat vervolgens gewoon heel sec, heel droog kijken. Kunnen we die PGP-berichten toeschrijven aan deze verdachte? En klopt het wat de kroongetuige heeft gezegd? Ja. Kunnen we dat matchen met elkaar? Dan hebben we bewijs. Grote puzzel die gelegd moet worden. En daarbij heeft justitie dus veel meer in handen. Ook die gecodeerde telefoons die gekraakt zijn. Ja. Maar goed, de discussie over het inzetten van een kroongetuige, die wordt al heel lang gevoerd. En die discussie is al misschien heviger worden nu, of niet? Nou ja, dat zie je wel aan dit soort berichten. Ook wel aan de privileges die deze kroongetuige dus in zijn cel krijgt. Die PGP-telefoon, een iPhone 5. Het lekt nu allemaal uit. Je krijgt eigenlijk een inkijkje in zijn communicatie, maar daarmee ook een inkijkje in het wespennest, noemt Brinkhoff het, waar het Openbaar Ministerie en politie zich in hebben gestoken door met deze man om tafel te gaan zitten. Ja, en dat is ook van tevoren heel moeilijk te voorspellen, hè, hoe zo'n proces gaat lopen. Maar ik denk wel dat politie en justitie heel veel lering zullen trekken uit dit proces voordat ze de volgende keer weer met een nieuwe kroongetuige om tafel gaan. Bram de Waal, dankjewel. Justitieverslaggever van 1Vandaag. Vanavond om 17:15 jouw reportage in de televisie-editie van dit programma, NPO 1. Dan ook een gesprek met de advocaat van Nabil B., dat is Peter Schouten. Ja, je koe zindelijk maken en zo een bijdrage leveren tegen de opwarming van de aarde, dat kan allemaal, schrijven Duitse biologen in het vak Biology. En verslaggever Joris Kreugel die zoekt uit hoe dat precies zit. Lukt het hem om koeien naar de wc te laten gaan? Even naar Helene de Geest voor verkeersinformatie, Helene. Ja, het is heel druk al op de Nederlandse wegen. Bij elkaar 200 kilometer file, voornamelijk veroorzaakt door een paar flinke ongelukken. De meeste vertraging nu aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat daardoor tussen Brielen en Spijkenisse 8 kilometer file. De vertraging is 1,5 uur. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. In die aanhanger zat een lading grind en een paar dixies en die liggen nu over de weg. En daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. nation loses the vibe that separates. It's good to know you got a friend, but you remember now and then. Everybody loses. These bruises make for better conversation. Loses the vibe that separates. It's good to let you in and in. You're not alone in how you've been. Everybody loses. Everybody loses. Everybody loses. We all got bruises. We all got bruises. We all got bruises. Train 2012 met Bruises. In Duitsland leren ze kalveren netjes in een latrine te plassen. Dat schijnt te werken. En ook in Nederland bestaat al zoiets. De boerenzoon Henk Hanskamp ontwikkelde al een koeientoilet. En dat werkt, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. En onze verslaggever Joris Kreugel die ging natuurlijk het erf op met de uitvinder. De stal. En hier staan de koeien, Hans. En deze koeien die doen hun plasje op het toilet. En toen we met dit nieuws kwamen, dachten ze van, is dit nou een 1 april grapje? Maar dit is echt realiteit en ook beproefd door de universiteit. Is een koe een gewoontedier? Zo noem je dat, geloof ik, hè? Ja, een koe is een gewoontedier, maar geen zinnelijk dier. Dus we hebben van alle proeven gedaan door de koe met de poot in het water te zetten. Ja. Belonen na een plasje. Maar dat kregen we niet voor elkaar. En daar staat het, hè? Jouw koeientoilet. Ja, we hebben een koeientoilet ontwikkeld zodat we het ammoniakprobleem, het stikstofprobleem bij de bron aanpakken. Dus als we urine niet met mest in contact laten komen, dan ontstaat het niet. Hoeven we het ook niet meer op te lossen. Hier plassen de koeien op een toilet. Ja, en hoe werkt dat dan? Een koe die gaat door een soort portaaltje heen. Die gaat wat eten. Ja, een dranghek lijkt het wel. Een soort toegangspoort die je op het Centraal Station ziet. Een koe krijgt eerst wat lekkere brokjes en daarna komt er een toiletje. Net boven het uier raakt die koe even aan, wrijft die koe boven zijn uier. En met dat reflex gaan heel veel koeien natuurlijk even een plasje doen. We zien er nu een koe ingaan. Het zijn eigenlijk een soort twee dranghekken. Aan het eind is het hek dicht, voederbak, dus hij eet daaruit. En dan vervolgens komt er een soort robotarm naar beneden. En dat lijkt wel op een bouwhelm, maar het is eigenlijk gewoon een wc-potje. Die gaat hier op en neer tegen zijn achterkant onder zijn staart. Ja, hij wrijft dan tegen een zenuw aan. En dat werkt net zoals een moederpoes de jonge kittens likt en dan direct de urine oplikt om het nest schoon te houden. Datzelfde reflex hebben ontdekt, werkt ook bij een koe. Dat is een oude Oosterse wijsheid die we overgenomen hebben. En dat hebben we geautomatiseerd. En zodoende vangen we toch heel wat litertjes urine op. En die urine is weer een hoogwaardige meststof. Momenteel is dat ook in test door de Wageningen Universiteit op de Dierencampus. En hebben net de tussenresultaten naar buiten gebracht dat het ook werkelijk echt reduceert tot 40%. 40% minder ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij. En dit kunnen we in bestaande stallen toepassen. Als we niet laten ontstaan, hoeven we het ook niet op te lossen. Ja, en nu is er ook een plastraining voor kalveren. Dat hebben Duitse diergedragswetenschappers ontdekt. Ja, en dat gaat op een andere manier dan dit, hè? Want dan worden ze eigenlijk, of ze worden beloond, en als ze het niet doen, dan worden ze gestraft. Ja, dat ze met een heel jong kalfje dat doen. Ze belonen hem als hij op de juiste plek urineert en ze straffen hem als hij niet urineert. En blijkbaar gaan 11 van de 16 kalfjes die kunnen het aangeleerd krijgen. Dat heb ik ook al eens geleerd. Dus voor ons weer interessant van wat kunnen we hier weer van leren, zodat we het allemaal kunnen verbeteren. Maar wat wij doen met de koetoilet is ook die koe niet prikkelen of niet slaan of niet. Het is puur vrijwillig. En door de natuurlijke zenuwreflex gaan ze lekker in het toiletje plassen. Spet het ook niet meer tegen de benen aan. En Wageningen heeft gisteren bekendgemaakt dat het ook echt werkt. De universiteit heeft de koetoilet ook in test bij Dierencampus. Die hebben ook nu ook werkelijk aangetoond dat we ook doen wat er verwacht wordt. Het reduceert op de universiteit nu tot 40%. Stel dat dit koeientoilet er niet zou staan. Wat zou dat betekenen? Dat betekent dat alle urine en alle mest hier bij elkaar komt en hebben gewoon heel veel uitstoot. Het is ontzettend jammer dat die stikstof wegwaait. Het is een verlies voor de sector en op de gevoelige natuur zitten ze niet op te wachten. Je zegt 40% wordt het gereduceerd. Zou het nog tot 100% kunnen gaan lukken? Wij gaan wel veel verder dan 40%. 40% is in de stal, dus we gaan buiten de stal ook reduceren. Met het uitrijden en opslag reduceren we ook. Dat is nog niet in kaart gebracht. Dus die getallen zullen zeker hoger worden en we gaan het proces uiteraard verbeteren. Daar zijn we toch neutraal voor. Maar 40% is al fantastisch. Ja, hij wordt gestimuleerd. Het is waanzinnig om te zien, hè? Hij gaat plassen. En vervolgens Ja, hij druppelt er niks naast. Hij plast alles in het toilet, zodat de emissies niet kunnen ontstaan. We zuigen de urine gelijk uit het toilet, zodat die separaat opgevangen wordt, afgesloten, opgeslagen wordt, zodat de emissies niet kunnen ontstaan. En dan houden we een hoogwaardige meststof over. Want urine is rijk aan kali en stikstof. Wat kan je uiteindelijk met deze urine? Het zou geweldig zijn voor aardappels, omdat we daar kali en stikstof bijvoorbeeld nodig hebben. Nu gebruiken de boeren het gewoon na de tweede, derde snee. Het is een mooie, snelle stikstof die goed werkt. Vinden ze het ook lekker? Nou, ze reageren er helemaal niet op. Ze staan tussentijds lekker te herkauwen. Dus de koe heeft geen nadelig effect hiervan. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Ja, we zijn hier al 5-6 jaar mee bezig. Zou je niet bijvoorbeeld ook zo'n toilet gewoon permanent eronder kunnen zetten? Ik denk dat we dan niet echt diervriendelijk bezig zijn als we een toilet op de rug knopen of een luier omdoen. En dit is toch mooi? Een koeientoilet. Ja, je moet het maar bedenken. Ja, het is een gezeik. Hij bedacht het, de boerenzoon Henk Hanskamp, in de reportage van onze verslaggever Joris Kreugel. Waar staan we in de corona-epidemie, pandemie, nu het kabinet vanavond opnieuw versoepelingen zal aankondigen? Is dat wel verstandig? Viroloog Ab Osterhaus heeft ernstige twijfels. Dat straks net na 4:30. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Aruba. Al vanaf €699 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Morgenavond in Close-up de beeldhouwster Barbara Hepworth, die internationale roem verwierf met haar prachtige organisch gevormde sculpturen. Barbara Hepworth in Close-up morgenavond om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Jelle Visser. In Suriname neemt het aantal coronabesmettingen weer explosief toe. Per dag komen er gemiddeld zo'n 300 tot 500 nieuwe gevallen bij. Artsen vrezen dat als de situatie niet verbetert, binnen 2 weken in de ziekenhuizen mogelijk weer code zwart van kracht wordt, net als eerder dit jaar. De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Ook wordt aangeraden om een zogenoemde boostervaccinatie ook voor andere groepen voor te bereiden, voor het geval de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september, net als de andere horeca, tot middernacht geopend zijn. Bezoekers hebben dan wel een coronatoegangsbewijs nodig. En Apple roept gebruikers van zijn telefoons, laptops, iPads en horloges op om direct een beveiligingsupdate te installeren. Als een telefoon is geïnfecteerd, kunnen de daders met alles meekijken en kan de microfoon op afstand worden aangezet. Rustig weer, Marco. Blijft dat zo, Marco Verhoef? Nou, op dit moment trekken er wat buien van het zuiden uit het land in. Die lijken nog niet zo heel erg spectaculair, maar af en toe wat nattigheid dus wel. En misschien dat er de komende uren ook wel af en toe keer wat onweer bij zit. Die kans lijkt me het grootst voor het zuidoosten van het land. En die wolken, ja, dat is allemaal wel wat gebroken, hoor. Want achter de eerste buien zit wel weer wat opklaringen. Daarna weer een paar nieuwe. Dus dat betekent dat het vanavond en vannacht een beetje zo doorgaat. En voordat dit allemaal het noorden van het land bereikt heeft, zijn we nog wel een paar uur verder. En dan morgen, ja, dan beginnen we toch tamelijk grijs. Hier en daar valt wat regen. Geleidelijk aan breekt de zon wat meer door, vooral in het westen. En in de loop van de middag neemt dan de kans op neerslag weer verder af. Temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. In het kustgebied in het westen waait het misschien wat harder. En dan vanaf donderdag, ja, is het gewoon weer rustig weer met minder wind, met van tijd tot tijd zon. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog. En de middagtemperatuur steeds zo rond de 20 graden. Lijkt me helemaal niet slecht. Zo is dat. En weer even langs bij Helene de Geest. Helene. Ja, er staat ruim 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. En er is ook al veel vertraging, voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar bijvoorbeeld, bij Bad Hoeverdorp. Daar gebeurde een ongeluk waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Vanaf Amstelveen is de vertraging ruim 50 minuten. De meeste vertraging nu op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Namelijk 1,5 uur tussen havens 5500 en Spijkenisse. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A27 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Hellegatsplein ook alweer 25 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de maatregelen bij de Haringvlietbrug. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Het valt nog mee met het stoken deze dagen, maar het wordt langzaamaan wel iets kouder. En je bent voor een warm huis straks duurder uit. Een stuk duurder dan vorig jaar, want de gasprijzen gaan door het dak. Martin Visser vertelt er straks over de oorzaken en de gevolgen. Maar eerst, ik had erover aan het begin van de uitzending al. En het is begonnen in Israël. De Conference League wedstrijd tussen Maccabi Haifa tegen Feyenoord. Armand Afsaroglu, hoeveel staat het? 0-0 na 4 minuten in Haifa. Mooie stad in Israël aan het water. Daar begint Feyenoord aan dit nieuwe Europese toernooi. De UEFA Conference League. Dus na de Champions League en de Europa League. Het derde toernooi van de Europese voetbalcompetitie. 3 Nederlandse clubs doen er maar liefst aan mee. AZ en Vitesse komen door. Donderdag in actie. Deze wedstrijd is 2 dagen naar voren gehaald vanwege een feestdag in Israël. Dik 4 minuten onderweg, dus Feyenoord speelt zonder de Iranier Jaan Baks. Die maar heeft besloten om niet af te reizen naar Israël, want dat zou hem op repercussies kunnen komen te staan van zijn land Iran. Jaan Baks er dus niet bij. Hij wordt vervangen door de Noor Frederik Uysnes. Daarom Toornstra voor in Linz in de spits bij Feyenoord. Feyenoord de nummer 5 van het vorige jaar in Nederland. En Maccabi Haifa de kampioen van het afgelopen seizoen in Israël. Kijken wat Feyenoord ervan bakt in Haifa. 0-0 nu na 5 minuten. Dankjewel en wellicht tot straks. Klinkt goed daar. Zijn we er bijna bij het einde van de coronapandemie? Of is dat naïef gedacht? Ik praat erover met iemand die zichzelf beschouwt als een hardliner-viroloog. Maar die ook begrijpt dat je niet eeuwig kunt blijven doorgaan met beperkende maatregelen. Viroloog, hoogleraar aan de Universiteit van Hannover, Ab Osterhaus. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u bent. Over een paar uur worden verdere versoepelingen aangekondigd door Mark Rutte en Hugo de Jong in de persconferentie. We laten de 1,5 meter los vanaf 25 september. We gaan leven met een coronapas voor toegang. Ja, waar staan we nou op dit moment volgens u in deze pandemie? Nou, we zien dus dat het op het ogenblik niet al te slecht gaat. Het lijkt erop dat toch de aantallen wat omlaag gaan. En het is natuurlijk heel anders dan wat we vorig jaar in deze tijd gezien hebben. Toen zagen we het omhoog gaan, ook na de vakantie. Dus wat dat betreft is er toch wel enige opluchting. Het is natuurlijk wel zo dat we weten dat geleidelijk aan het klimaat mee zal gaan spelen. Daar zijn we wel van overtuigd op het ogenblik. Het wordt kouder en dat wordt kouder. Helpt niet. En dat betekent dus dat er waarschijnlijk toch wel meer infecties komen. En nou, met name met het opengaan van de scholen. We weten dat de kinderen toch het virus ook verspreiden. Dus we kunnen er toch wel van uitgaan dat we toch wel weer omhoog zullen gaan. Vooral omdat we toch nog alles bij elkaar toch zo'n 2 miljoen mensen hebben die nog niet helemaal gevaccineerd zijn of helemaal niet gevaccineerd zijn. Dat is best een aantal inderdaad. Ja. Zou je dan dus ook zeggen die maatregelen eigenlijk liever nog even vasthouden? Ja, als je het aan een viroloog vraagt of een epidemioloog, die zeggen natuurlijk van zo lang mogelijk vasthouden. Maar ik snap dat er een maatschappelijke druk is en dat je dus moet laveren daar. Het probleem is natuurlijk wel dat je, wanneer je naar de ziekenhuizen kijkt, als het daar fout dreigt te gaan, en zeker als we erop afgaan dat we ook nog een influenza-epidemie gaan krijgen. En we hebben in het verleden al gezien dat die influenza-epidemie de ziekenhuizen behoorlijk vol kunnen leggen. Ja. In 2017, 18 hebben we dat natuurlijk gezien. Dan kan er eigenlijk niks meer bij, of nauwelijks iets bij. Als je dan toch nog, met name in die groep niet-gevaccineerden, toch een groot aantal mensen op hetzelfde moment naar de intensive care en naar de ziekenhuizen krijgt, dan heb je een probleem. Ja, nou beschouwt u zichzelf als een hardliner. Wat betekent dat eigenlijk in dit licht? Bij welk percentage zou u zeggen, nou, nu mag je flink versoepelen? Ik beschouw me niet als mezelf niet als een hardliner. Ik ben gewoon een realist. Ja, dat zeggen ze allemaal, hè? Dat zeggen ze allemaal, ja. Maar als je kijkt, ja, we hebben vorig jaar dezelfde discussie gehad in deze tijd. En toen werd het natuurlijk erger dan wat we nu gaan verwachten. We hebben helemaal geen influenza gehad vorig jaar. Dat dus is dat gewoon de griep, hè, influenza, ja, toch? De gewone griep, zoals ja, we die kennen. Ja, ze noemen het gewoon griep, maar er gaan ook mensen aan dood. Ja, gaan duizenden mensen elk jaar aan dood. Ja. Vorig jaar hebben we het niet gezien. Vanwege alle maatregelen die we genomen hebben, is dat griepvirus weggebleven. Ja. En dat betekent dus dat we die groepsimmuniteit ten opzichte van influenza, dat die ook veel minder geworden is. Dus je kunt nooit iets voorspellen bij griep, want wat je ook voorspelt, het wordt altijd anders. Ja? Maar ik zou toch safety first, ik zou ervan uitgaan dat je dat ook gaat krijgen van het jaar. En als je dan toevallig op datzelfde moment ook nog een enorme toename krijgt onder de mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Mm-hmm. Of de wel gevaccineerden die niet goed reageren op de vaccins, ja, dan heb je een probleem. Ja, dus vandaar mijn vraag ook, van bij welk percentage, ik weet niet of u echt een percentage durft te noemen, zegt u van, nou, nu zijn we veilig. Nee, kijk, percentages, dat is heel moeilijk aan te geven. We weten bijvoorbeeld, als je praat over mazelen, dan heb je bij een percentage van 92%, dan zit je veilig. Dat betekent niet dat je helemaal geen mazelen meer krijgt, want dan krijg je elke 10, 15 jaar krijg je weer een uitbraak onder die groepen mensen die niet gevaccineerd zijn. En het vervelende is nu, als we nu naar die coronasituatie krijgen, is dat niet helemaal anders vanwege het feit, we hebben heel veel mensen gevaccineerd. Het is fantastisch. Maar er zijn pockets, dus groepen van mensen in bepaalde wijken waar men achterstandswijken, waar men de taal nog niet goed spreekt. Ja, daar is toch het percentage veel lager. En als je daar dus zo'n uitbraak krijgt en die mensen komen naar het ziekenhuis, dan heb je een probleem. Ja. Nou, uw zorgen worden gedeeld door de mensen op de intensive care. Laten we even luisteren naar verpleegkundige Thomas Smits. Hij werkt aan het Amsterdam UMC op de IC. Ik ben wel huiverig voor de herfst en de winter. Ja. Waarom? Omdat we toch gewoon met personeelstekorten zitten. En omdat het toch maar niet lukt, keer op keer, ondanks dat we dit steeds roepen, dit is voor mij al de zoveelste keer, daar iets aan te doen. Wat is nou het doemscenario? Nou, concreet zou dat zijn dat we in code zwart terechtkomen. Dat we moeten gaan selecteren welke patiënten nog wel behandeld worden en welke niet. En ik hoop dat we, koste wat kost dat, natuurlijk kunnen voorkomen. Ja, dat kan ik me voorstellen als je in de zorg werkt. Dat je daar echt niet aan wil, als het even niet kan. Maar ja, u noemde net dus dat ook dat zwarte scenario, zeg maar. Hè? Dat het uit de hand loopt met influenza die erbij komt. En toch ook dat we minder maatregelen hebben. Dat we aan het versoepelen zijn. Het wordt kouder. Dit code zwart scenario, wat hij noemt, is dat denkbaar? In de herfst, winter? Nou, ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar ik denk dat je er wel rekening mee moet houden. Dat je een enorme druk op de ziekenhuizen krijgt. Ja, want even los van het feit dat je dan op een gegeven moment nee zou moeten gaan verkopen. Dat was vorig jaar nog veel reëler natuurlijk. En als je kijkt naar landen als Brazilië, noem maar op, waar inderdaad het uit de hand gelopen is, dan gebeurt het gewoon. Dus ik denk dat in principe mogelijk is. Zeker als je dat tegelijkertijd met influenza krijgt. Maar ik denk dat als we nu alles op alles zetten om die laatste mensen die nog niet, want we hebben natuurlijk een fantastische job gedaan, de laatste mensen die niet gevaccineerd zijn, om welke reden dan ook, om die gevaccineerd te krijgen. Ja. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, het is sowieso interessant ook om naar andere landen te kijken. Ja. U werkt ook in Duitsland een deel van de week. Daar gaat het er toch wel anders aan toe dan hier in Nederland, hè? Ja, in Duitsland heeft men natuurlijk wel het probleem dat we met deelstaten te maken hebben. Ja. Dus niet alle deelstaten zijn hetzelfde. Er zijn er sommige die doen het heel goed. En het grappige is dat de deelstaten die het beste zijn over het algemeen die deelstaten waar men zich ook het meest aan de eisen en de voorwaarden houdt. Ja, maar als u dan in Duitsland gewerkt heeft en u komt in Nederland, welk verschil proeft u dan? Ja, dat is alsof je in een andere wereld komt. Als ik in Duitsland gewoon door de week... Ik kom het gebouw binnen, dan heb je een mondkapje op. Ja. Ja, je gaat naar je werkkamer. Nou, dan kan je achter je bureau het afnemen. Maar zo gauw je weer opstaat, je gaat je kamer uit, dan heb je het weer op. Als je lab ingaat, heb je een mondkapje op. En als je gewoon bij het benzinestation komt, of je komt bij een supermarkt, als je daar binnen gaat zonder een mondkapje op, word je op je schouder getikt. En als je dan je mondkapje niet opdoet, dan word je eruit gezet. En zijn ze daar dan in Duitsland overdreven voorzichtig, of zijn wij overdreven onvoorzichtig? Nou, ik denk dat Nederland wel een klein beetje, wat mondkapjes betreft, een klein beetje een uitzonderingspositie inneemt. Dat wij nog steeds niet geloven dat die dingen echt werken. Daar zijn we heel eigenwijs in. Ja, ik weet niet of het eigenwijs is, maar het is ongelovig, zeg maar. Ja. Als je dan praat over wijs, wat er gezegd wordt over het algemeen, het bewijs is niet geleverd dat het werkt. Maar ja, daar kan ik je nog wel andere voorbeelden noemen van al die andere maatregelen waarvan het bewijs ook niet geleverd is. Nee. Maar als je het allemaal losgelaten zou hebben, dan zouden we behoorlijk in de ellende gezeten hebben. In Denemarken mag je alweer naar de nachtclub, hè? Zonder coronapas. Dat wordt hier heel anders, als het weer mag. Is dat veilig? Nou, dat moeten we gaan zien. Als je kijkt naar de vaccinatiepercentages in Denemarken, die liggen iets hoger dan in Nederland. Met name ook in de oudere populatie. Niet veel overigens. Maar ik denk dat het iets beter gespreid is. Of het veilig is, ik denk dat als je kijkt ook wat de Deense overheid zegt, van we doen het nu, maar het kan best zijn dat we terug moeten draaien. Ja, en we hebben dat natuurlijk in Nederland ook gezien. Dat we maatregelen versoepelen in juni. En dat we 2-3 weken later weer hals over kop de zaak moeten terugdringen. Ja. Het is toch nog steeds een beetje sturen in de mist. Want we weten alles nog niet van tevoren. En als u nou 1 of 2 maatregelen hier in ons land zou willen aanhouden, welke zou dat zijn tot slot? Ja, ik zou het hele pakket bekijken. En kijk, wat er nu gebeurt is, er wordt nu versoepeld. En er wordt gekeken naar de horeca, naar allerlei verschillende sectoren. En er wordt een beetje aan verschillende knoppen gedraaid. Maar ik denk dat het heel moeilijk is als je de gegevens niet hebt. Nee. En ik denk dat je voor een groot deel ook inspeelt op het sentiment. Waarom mogen mensen wel naar de Grand Prix toe? Ja, waarom mogen ze naar de voetbalstadia? Maar waarom mogen ze dan weer niet in de nachtclubs? En ik kan er wel iets bij bedenken, maar wetenschappelijk is daar geen basis voor, denk ik. Nee, dus dat is puur politiek. Ja, dus als je mij vraagt, wat zou je doen? Ja, ik zou het niet weten. Dus nee. Ik zou als viroloog, als epidemioloog, zou ik het wel weten. Maar als je politicus bent, moet je alle belangen wegen. Ja. Ook wel eens fijn om iemand te horen zeggen in een radio-uitzending, ik zou het niet weten. Ja, ik zeg dat niet vaak. Hartelijk dank. Ab Osterhaus, viroloog en hoogleraar aan de Universiteit van Hannover. Helene de Geest, daar is ze weer. Ga je gang. Ja, met vooral heel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam nog steeds. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen havens 5500, 5700 en Spijkenisse 10 kilometer file. De vertraging is daar 1,5 uur. Het verkeer staat echt muurvast. Komt door een geschaarde auto met aanhanger. Ligt allerlei rommel op de weg en daardoor zijn er voorlopig 3 rijstroken dicht. Feit of fictie? Lammert, we gaan het hebben over aanrijdingen met fietsers. Ja, want ik las vandaag in Trouw een stuk over het verbannen van auto's uit binnensteden ten faveure van fietsers. Verkeersdeskundige Hans Voerknecht stelt daarin het volgende over aanrijdingen door auto's. Bij 50 kilometer per uur bij een aanrijding is de kans dat een fietser overlijdt 50%. Bij 30 kilometer per uur is dat slechts 4%. Zo? Die 20 kilometer maakt dus een enorm verschil. Ongelooflijk verschil. Dus we zijn het gaan checken. Om te beginnen, de meeste experts die we spraken gaven aan dat er heel weinig onderzoek naar dit soort dingen in Nederland wordt gedaan. Alles is gebaseerd op buitenlands onderzoek. Wat op zich best bizar is, hè, want we zijn toch fietsland nummer 1. Maar goed, Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Klopt die 50% bij 50 kilometer per uur? Die orde van grootte klopt. Er is een studie uitgevoerd, Europees breed, van in 1995. En die ging over voetgangers. Maar ik zou verwachten dat de resultaten van voetgangers en fietsers aardig vergelijkbaar zijn, want beide worden niet beschermd in geval van een aanrijding. En uit die studie blijkt dat voetgangers, als ze met 30 km per uur worden aangereden, 5% kans hebben om te overlijden. En bij 50 km per uur 45% kans. Juist, dus geen 50%, maar 45%. Ja. Bij die voetgangers, nou, grosso modo hetzelfde. Ja, inderdaad. En dat verschil in overlijden tot 30 en 50 km per uur komt hierdoor, zegt Van Wee. Omdat de klap onevenredig harder aankomt. Degenen die natuurkunde hebben gehad, kennen misschien nog wel de formule energie is een half maal de massa maal de snelheid in het kwadraat. En dat betekent, bij 2 keer zoveel snelheid heb je 4 keer zoveel energie. Dus de klap wordt heel snel harder als een auto harder rijdt. Ja, kende jij die formule nog? Nee. Nou ja, ik ben echt een verschrikkelijke alfa. Ik weet niks van formules. Überhaupt weet ik heel weinig. Ik kan een paar vragen stellen, dat lukt dan nog wel. Nou goed. Hoeveel verkeersdoden vallen er eigenlijk, Lammert, onder fietsers per jaar? Behoorlijk wat. Vorig jaar zijn 229 fietsers omgekomen in het verkeer. Het hoogste aantal in 25 jaar. In totaal vielen er 610 verkeersdoden. We belden ook met Marjolein Boele, onderzoeker fietsveiligheid bij de SWOV, waar wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid wordt gedaan. En zij zegt dat die 50% kans op overlijden bij 50 km per uur niet klopt. Volgens onze informatie overlijdt de helft van de fietsers bij een botsnelheid van 68 km per uur. Voor fietsers en voetgangers is dit ongeveer gelijk en bij 50 km per uur is het ongeveer 15%. Ja, en Boele baseert zich hiermee op ander onderzoek. Het is internationaal onderzoek, 2003-2015, wat door uit dieptestudies in Japan en China is gedaan. Oké, goed. Dat klinkt wel als heel goed onderzocht. Ja. Over de kans op overlijden bij 30 km per uur zijn dus de deskundigen het wel ongeveer eens. Maar dat verschil bij 50 km per uur is groot. Hè? Het verschil tussen 15% en 50%. Wie heeft er gelijk? Nou ja, ik heb deskundige Voerknecht uit Trouw zelf maar even gebeld om te kijken waar hij zijn informatie eigenlijk vandaan heeft gehaald. En hij gebruikte voor zijn uitspraak hetzelfde onderzoek als Bert van Wee hier bij ons. Afgerond naar boven dan, in plaats van die 45-50%. Maar hij zei erbij, het SWOV zal gelijk hebben, want zij houden de nieuwste onderzoeken beter in de gaten. Dus we hebben hier met een van die zeldzame gevallen te maken dat onze gecheckte zelf zegt dat anderen het wel beter weten. De gecheckte geeft toe, het is fictie. Ja, inderdaad, wat het betreft het exacte getal natuurlijk al. Maar wat wel vaststaat is dat het bij hogere snelheden dan 30 km per uur sneller veel onveiliger wordt. Ook omdat je bij hogere snelheden een auto minder makkelijk kunt ontwijken. Dus de kans dat er iets gebeurt is ook nog eens groter. Lammert, dankjewel. Ja, even kijken tussendoor hoe het in Israël is. De Conference League wedstrijd tussen Maccabi Haifa tegen Feyenoord. Ja, Arman, Afsaroglu. 19e minuut in Haifa 0-0 tussen Maccabi en Feyenoord. Aantrekkelijke openingsfase toch wel tussen twee ploegen die allebei graag de bal willen hebben. Aanvallend voetbal dus in deze eerste wedstrijd ooit in de Conference League. Feyenoord bijt dus het spits af. Ook een andere ploeg uit Israël speelt thuis vandaag. Maccabi Tel Aviv. Het moet zo vroeg op de middag omdat de UEFA dan niet wil dat het conflicteert met de Champions League. Dat is natuurlijk het grote belangrijke toernooi van de UEFA. En dat begint allemaal vanavond. Nu dus eerst in deze middag de Conference League. Waarbij Feyenoord probeert het spel te maken. Eén keer al gevaarlijk was met Toornstra en een voorzet die net niet kon worden binnengelopen. Feyenoord speelt zoals Arne Slot het graag wil zien. Met hoog druk. Met spelers die graag de bal snel willen heroveren. En dan snel op zoek gaan naar het vijandelijke doel. Nu met Toornstra aan de linkerkant. Die geeft een voorzet op Linssen. Die staat bij de tweede paal. Hij dus in de spits. Is een goede kopper. Maar nu kan hij de bal niet tussen de palen krijgen. Houdt de bal wel in de ploeg voor Feyenoord. En speelt hem dan even terug naar de Noor Marcus Pedersen. Zo moet Feyenoord even terug. Omdat ze nu worden opgejaagd door de tegenstander uit Israël. De kampioen dus van Israël van het vorige seizoen. Maccabi Haifa. Nog altijd bal bezit voor Feyenoord. De bal wordt rondgespeeld. Nu een voorzet van Toornstra die goed is. En dan de kans die ontstaat zomaar voor Linssen. Die daar opduikt vanuit de rug van een Israëlische verdediger. Om die paas van Toornstra binnen te lopen. Dat lukt alleen net niet omdat er een goede redding aan te pas komt van de doelman van Maccabi, Joshua Cohen. Beste kans van de wedstrijd voor Feyenoord, maar het blijft voorlopig 0-0. Eén vandaag. De winter is nog niet begonnen, maar de gasprijzen stijgen al behoorlijk. Volgens de Financiële Telegraaf moet je rekening houden met een stijging van je rekening van €400 per jaar. Martin Visser, journalist bij diezelfde krant. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Ja, er wordt voorlopig nog geen einde aan deze stijgingen van de gasprijs verwacht. Dus ja, moeten we maar hopen op een warme winter dan, hè? Om meerdere redenen misschien wel. Goed, hangt een beetje vanaf of je van een koude winter houdt. Nee, maar om financiële redenen is die hoop natuurlijk wel. Ja, al zijn dit gewoon prijzen die gebaseerd zijn deels ook op de vorige koude winter. En de toenemende vraag naar gas en allerlei andere energie. Doordat de economie weer herstelt na de coronacrisis. Dus die hoge gasprijs die lijkt onontkoombaar. Ja. Nou is het nog maar september. Hoe kan het, wat zijn de verklaringen, het belangrijkste, dat die prijzen nu al zo hoog zijn? Nou ja, dat is wel een combinatie van factoren. Kijk, de gasmarkt is een internationale markt. En omdat we in Nederland natuurlijk steeds minder gas uit Groningen halen, zijn we in toenemende mate ook afhankelijk van die internationale markt. Een rol speelde al, ik stip het heel kort al even net aan, is dat de vorige winter erg koud was. En aanvankelijk een koude voorjaar. Dat zorgt ook voor extra vraag en stijgende gasprijzen. Tegelijkertijd zijn er wel wat verstoringen. Dat is weer een ander aspect. Of verstoringen op de gasmarkt, verstoringen van toeleveranciers vanuit Rusland, vanuit Noorwegen. Er wordt soms gedacht dat Rusland misschien om politieke redenen niet heel erg happig is om heel veel gas te leveren. Want er zijn allerlei belangen over het aanleggen van een nieuwe gasleiding. En alles bij elkaar zorgt ervoor dat op de wereldmarkt de gasprijzen echt exploderen, om even een flauwe woordgrap te maken. Ja, dus dat heeft ook wet van vraag en aanbod, hè, met schaarste te maken. Is er door die schaarste ook te weinig gas ingekocht door ons? Ja, nee, dat is wel het verhaal. Door ons, door heel Europa. De gasvoorraden zijn laag en moeten nog worden aangevuld. En inmiddels zijn die prijzen hoog opgelopen. Ja. Bij de inkoop is lang gewacht. Ja, en nu is het onontkoombaar om toch tegen die hoge prijzen in te kopen. Want ja, op een gegeven moment heb je wel een voorraad nodig om die winter door te komen. Ja, en redden we het dan wel als het een beetje koud wordt? Nou ja, ik begrijp van analisten die de energiemarkt op de voet volgen dat we het kunnen redden, al was het maar omdat we Groningen achter de hand hebben. Ja, dat is geen fijne optie natuurlijk, want de bedoeling is dat we de gasproductie vanuit Groningen verlagen naar nul uiteindelijk volgend jaar zomer. Maar officieel heeft het kabinet wel besloten, ja, die gasproductie gaat omlaag. Maar we houden Groningen wel achter de hand om te zorgen dat de leveringszekerheid gewaarborgd is. Ja. Dan zal het dus inderdaad van de strengheid van deze winter afhangen. Ja, of we dat al dan niet moeten aanspreken. Wat dus de verwachting is wel dat we het kunnen redden. Wat is het punt waarop ze zeggen, ja, er mag weer extra geboord worden dan in Groningen? Ja, zodra ik kan niet precies aanwijzen en dan gaat het gebeuren. Maar als de leveringszekerheid op een zeker moment in gevaar komt, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we zonder gas komen te zitten. Nou, ik begrijp van analisten dat ze niet verwachten dat het gaat gebeuren deze winter. Maar ja, dat zou natuurlijk in theorie wel kunnen. Dat er een moment komt dat we onvoldoende voorraad hebben ingekocht, dat we niet te snel van de internationale markt kunnen kopen. Ja, we hebben dat daar liggen in de grond. Ja. En dan kan er een moment komen dat we zeggen, ja, dan gaan we toch weer wat extra boren. Maar of dat gaat gebeuren deze winter, dat durf ik absoluut niet te zeggen. Geen aantrekkelijke optie natuurlijk. Ook vanwege de maatschappelijke onrust die dat zal veroorzaken. Zeker. Ik begrijp dat Rusland, jij noemde het ook al even, minder gas levert, veel minder zelfs, dan waar Europa op heeft gerekend. Hoe zit dat? Nou ja, dat heeft ook wel een beetje met de spanningen Oekraïne-Rusland te maken. Het heeft ook met praktische dingen te maken als een verstoring in de gasproductie. Er is ook heel veel vraag uit andere delen van de wereld, uit Azië bijvoorbeeld. Ja, en wat je nu gaat merken, en dat zal politiek denk ik ook wel gaan spelen in de discussie, is dat we hebben decennia gehad van de luxe van een enorme eigen gasvoorraad. We waren gasexporteur. En we zullen dus nu gaan merken dat we in toenemende mate overgeleverd zijn aan de grillen van de wereldmarkt en soms ook aan de grillen van een politieke factor als Rusland. Ja. En in de Nederlandse discussie speelt het natuurlijk al van, moeten we niet op de duur van het gas af? Dat werd heel vaak over de band van het klimaat gespeeld. Een beetje een moeilijk argument, want heel veel andere landen gaan vanwege het klimaat juist overstappen op gas, omdat het weer schoner is dan andere vormen van energieopwekking. Maar ja, misschien dat in Nederland in toenemende mate het argument gaat spelen, willen we nog wel zo afhankelijk zijn van Rusland? En is dat niet een goed argument om van het gas af te komen? Zeker, dat is ook vast en zeker een overweging die speelt. Goed, €400 per jaar erbij, zegt de Financiële Telegraaf, jouw krant, dit jaar. Kunnen we nog iets verwachten met Prinsjesdag? Belastingverlaging voor de energie? Nou, ik denk het niet. Nou ja, dit waren de schattingen van Ben Woldering, hè, die al jaren die energiemarkt op de voet volgt. Ja, de politieke trend is omgekeerd. Hè. De politieke trend is juist ontmoedigen van energieverbruik. Dus eerder het verhogen van energierekeningen via energiebelastingen en dergelijke. Ja. Ik geloof niet dat specifiek voor nu, voor deze Prinsjesdag, in de planning zit. Maar ja, vooralsnog zijn de prognoses dat de koopkrachtstijging volgend jaar heel beperkt is. Om precies te zijn, 0,0%. Dus misschien dat het kabinet toch een klein plusje ergens vandaan tovert. Maar die energierekening die ziet er niet best uit. Dankjewel Martin voor deze toelichting. Martin Visser, journalist bij de Financiële Telegraaf. En dat was één vandaag. Alweer bijna Lammert. Het is voorbij gevlogen. Ja, absoluut. Wat heb je nog? Heb jij ooit een plant muziek horen maken? Nee.